onda. Sumario. Hoxe en Alenda Onda, tres novos e estarrecedores temas analizados polos nosos expertos científicos do paranormal. Especial Pantasmas. A nosa tertulia acolle a presenza de bellos e novos espectros. O novo culto mariano. Noticias sobre a nova fe que asombra España. E Poltergeist na Zarzuela. Extraños fenómenos paranormais conmocionan a Casa Real. Se procuras resposta onde só hai incógnitas, sintoniza a nosa frecuencia no máis alá do dial, no 107.9 da Radio Calimera. Alenda Onda, todo é posible. Moi boas noites a unha nova edición de Alenda Onda. Unha edición especialmente fantasmagórica. Porque hoxe imos falar de fantasmas, de espectros, de espíritos. Para iso acompáñanos hoxe os nosos expertos habituais. Garma Alba. Boa alborada cósmica. Tamén está conosco o noso exitólogo favorito, Ezequiel Daniel. Moi boas noites. Sí, que tal, Casimiro. Felicidades de novo polo teu programa. Moitísimas grazas. Felicidades a vos, se mos tampouco sería posible. Bueno, e por suposto a nosa audiencia, que é estupenda, non? E tamén, por suposto, a Nero Relicario, catedrático. Hola. De Uppsala. Moi boas noites. Boas noites. Espectrais noites. Eu son Casimiro Canalillo, experto conspiranoico. E como dicimos, hoxe temos un programa fantasmagórico. Imos falar de fantasmas. Garma Alba, non sei se nos poderías ilustrar un pouquiño sobre a tradición fantasmal, sobre todo nestas datas na que os fantasmas agroman como debaixo das pedras. Sí, claro que sí. Comecemos por precisar os diferentes significados da palabra fantasma, tanto como sustantivo e como adxetivo. O nome fantasma vén do grego e significa literalmente aparición. Curiosamente, como adxetivo indica todo o contrario, non aparición. Barcos fantasmas, membros fantasmas, sillas fantasmas, presupostos fantasmas, subvencións fantasmas, contratos fantasmas, sueldos fantasmas, votos fantasmas, facturas fantasmas, todas fan referencia a algo declarado e que non aparece por ningures. Pero na lingua coloquial aínda hai outro significado asociado a fantasma, que é o de mentireiro, interesado e fanfarrón. Non creas nada do que di. É un fantasma. Neste senso, asociámolo tanto con timadores como vendedores, aseguradores, banqueiros, contratistas ou políticos. En calquera caso, xente que promete e non cumple, que ofrece e non dá, e que antes de estafarte aínda che vende a moto e malo favor. Fantasmas en xeral, verdade? Pero ciñámonos agora xa aos fantasmas propiamente ditos. A orixen das fantasmas non é diferente da do religión, verdad? A crenza en fantasmas é un mome antropolóxico universal propio do afán da natureza humana de negar a morte como fin. En él se basea o poder de todas as religións. As chamadas supersticións do Samaín, que creían en fases no tránsito a eternidade, quedaron dogmatizadas en purgatorio, ceo, inferno e o polémico limbo, que coa súa desaparición ceibou as ánimas de todos os xustos mortos en poder coñecer a palabra apostólica. Pensemos, por exemplo, pois nos filósofos gregos ou nos antigos xustos exicios, chineses, mayas ou aztecas, liberados do apartheid católico e deambulando por aí de fantasmas en busca do seu lugar na eternidade. Ademais de toda a xente susta que pudo vivir no mundo antes da expansión do cristianismo, están os anxiños dos recén nacidos mortos sin bautizo. Toda unha lexión de fantasmas ciscadas. Como sempre, a religión continúa a ser a gran xeneradora de fantasmas, seguida a gran distancia polo demo, que só fai vagar, solo obriga a vagar sen ceo nin inferno os que en vida lle venderon a alma, que non son moitos. Pero desta volta é posible que sexan as fantasmas quen esconxure o Papa, porque aínda que consta en documentos e intervencións de eruditos eclesiásticos designados por Roma en casos de fantasmas desde o século XIV, sempre se enfrentaban a espíritus solitarios, que normalmente estaban tan apegados a un lugar que non se atrevían a iniciar a viaxe astral. Pero agora os fantasmas non vagan sós, senón estadeas en estadeas numerosas como as nosas de antes. Porque, así como os galegos se saben apañar e superon sempre para xuntarse os que tiñan que ir a San Andrés de Teixido por un lado e os que van a Roma no tren dos sete pecados por outro, por exemplo, é normal que tamén se organizaran as fantasmas de distintos tempos e lugares que habitaban no limbo. Isto explica perfectamente os fenómenos paranormais que se están dando actualmente na sede do Catastro de Granada, ubicado nun antigo e suntuoso palacio moro convertido hoxendía no centro dos estudios paranormais de todo o mundo. Alí abrense os caixóns, discanse os arquivos, voan os documentos, as máquinas rompen a escribir soas e as sombras e ruidos misteriosos crean o terror entre empleados e clientes, que só queren fuxir dali, obviamente. Varias interpretacións dos misteriosos escritos en caracteres dunha bella grafía de Al-Ándalus apunta cara a unha estadea de moros inocentes que de algún xeito queren intervir no actual estado do rexistro da propiedade granadina. Nin cruces, nin aguas benditas parecen afetarlle e o clero nega evidencia argumentando que os musulmáns teñen os seus propios paraísos e infernos. Bueno, así como hai santos católicos mortos entre moros, ten que haber xustos caídos entre cristiáns que, por inocentes, verdade, foran parar ao limbo e que agora voltan ao punto de partida. Eu vexo nesta volta unha alegoría de liberación dos antigos espíritus benéficos pagáns constriñidos tanto tempo no limbo e do restablecemento da perdida armonía cósmica entre os fantasmas do pasado, do presente e do futuro. Bueno, Garmal, a verdade é que, como sempre, a túa erudición trouxenos unha exposición que poderíamos considerar espectacular. Non sei que opinades os compañeiros, Ezequiel. Eu, como sempre, estou aqueloutrado, no, dos coñecementos desta muller. Eu, se cabe, non, pois afianzarnos un pouco máis nisto que falou, non, das subvencións fantasmas. Pois, o, digamos que hai por aí un fantasma de orixe, bueno, non é de orixe neoyorquina, non, é realmente un fantasma galego, pero bastante motivado e viviu bastante tempo en New York. New York. Así, ¿no? New York City. Sí. Que estou co primeiro tomo de inglés. Bueno, este home acaba de publicar na páxina do Agadic unhas subvencións virtuais, posto que non aparecen no Diario Oficial de Galicia. Oh, fascinante. Pero si realmente están publicadas na súa páxina. O sea, é unha subvención fantasma, tal cual como nos contaba Garma. Que pasa? Que está causando unha especie de disgusto. Non lle vamos a chamar revolta, a mí as revoltas non me gustan, non? A mí gustame, en todo caso, as revolucións. Debido a esta subvención fantasma, está afectando o sistema nervioso da escena galega, non? Nero, a verdade é que estamos descubrindo unha existencia de fantasmas que roza, bueno, a verdade é que casi máis fantasmas que vivos, ¿no? Non sei que opinión se merece a... Sí, pois está claro que esta é unha época de fantasmas, ¿no? estamos lo vendo todos los días. Os ornáis que os fantasmas teñen unha presencia na vida pública en todo o mundo, xa neste momento. Temos fantasmas no goberno, nas institucións, na administración, temos fantasmas no mundo da moda, temos fantasmas no mundo da música, na Sociedade General de Autores de España, temos fantasmas por todos lados, non? E hai esta actividade, nos na Universidade de Uppsala temos medido isto, este fenómeno, que é un fenómeno que se ven dando aproximadamente desde os anos 70, un incremento arrepiante de actividade espectral, os fantasmas, en todos os ámbitos da vida pública, que atinxe un crecemento do 400% desde os anos 70. E isto, cada vez hai máis institucións afectadas. Temos agora o caso máis recente no museo. Non é o máis recente, porque logo falaremos dun caso moi especial. Efectivamente, que sí. Plantear aí poucos días. Pero temos aquí un caso de un poltergeist, que é un este é o fenómeno típico cando o fantasma está asediado, digamos, dentro dun predio, un edificio, está atrapado en catro paredes, vese que está ansioso, que tense que expresar, provoca toda unha serie de movimentos e de fenómenos, e isto acaba de suceder no Museo Reina Sofía, en Madrid, onde tal vez, porque a Casa Real vive tempos tamén convulsos, pois hai un gran movimento, os cadros móvense, incluso o Guernica apareceu noutra sala, foi sustituído polas meninas que estaban no Museo do Prado, que é un pouco máis arriba, pero hai todo un movimento de objetos, incluso os vixiantes non levitan polo museo, xa nin queren, agora con o tema da crisis, queren sustituir o ascensor, porque xa como levitan uns e outros, pois vese que podían aforrar algún diñeiro na xestión do museo, non? Sí, é extraño, non? Unha fantasma que podría atravesar as paredes, non? E os teitos, levitar, emprega os ascensores, non? Debe ser unha fantasma un tanto perigosa ou non sei, sí, e ademais que busca algo nos propios ascensores. Sí, unha fantasma ademais a que lle gusta o mundo da arte, que non é o caso mellor que nos podería contar Garma de outra fantasma que me parece especialmente trangalleira, non? Que é a fantasma que ben coñece ademais unha persoa pois moi ben querida deste programa como é a Lenda Onda, que é o que foi alcalde da Coruña e embaixador de España ante a Santa Sede, Francisco Vázquez, sí, que parece ser que tiña unha fantasma que lle abría os botóns do pixama, non? Contanos bueno, un poquinho armado desta historia. Bueno, que é na embaixada da Santa Sede en Roma, aí, pero de sempre, non é de agora, non é por Paco Vázquez, é moi anterior, é o habitante original do palacio, está Fray Piccolo, que é un monse capuchino que se entretén desabotonando os pixamas dos novos habitantes, tipo o Paco Vázquez, por exemplo, ¿verdad? Foi este un fraile que foi descuberto enganando ao embaixador coa súa muller e por iso foi asesinado por este mismo. Bueno, eso é unha absoluta calumnia. Eso é unha absoluta calumnia. Yo estuve moi feliz, viví moi feliz entre os frescos que había en la embajada. Tengo que decir que tan feliz fui en el Ayuntamiento de La Coruña como fui. Y mi mujer, podemos decir que quedó intacta. Intacta, ¿no? Sí, sí. Pero no, los botones se le desabrocharían de noche, quizá. En todo caso, su mujer era más de engañar o fisco que o marido, ¿no? No, porque mi mujer duerme con camisón, no tiene botones. Y yo procuro que ponerle unos pololos también, porque yo tengo tentaciones. Y yo ya hablé con su santidad en su momento. Y ya le dije que le tenía que poner pololos, porque a mí yo me pongo pinocho por las noches, ¿eh? Todavía a mi edad, que parece que no, me pongo pinocho, como cualquiera, ¿no? Claro que sí. Que estamos en este especial Alenda Onda, especial Fantasmas, temos, a verdade, o placer de contar con varios fantasmas e bastantes espíritus emblemáticos que quixeron estar connosco compartindo o espazo de Alenda Onda. Así que, si queredes, presentamos vos unha vez que escoitemos esta publicidade. Perruquería o Fantasmón. Apúntate a nova tendencia capilar para 2012. Esquece que de ellas e cabezas peladas se lalle uso a gomina. Perruquería o Fantasmón ofréceche un amplo catálogo de peiteados para un novo tempo. Raya o lado Acción Católica, flequillo grasento Borja Mari o tradicional caracolillo Pijo Castellano. Perruquería o Fantasmón, súmate a cambio de cabeza. Pois non sei, eu o peiteado pareceme bastante normal. O peiteado que hoxe nos trae pois, un dos espíritus que nos quiso acompañar neste programa. Ele é un espírito que se chama o espírito da Constitución. E queremos saudalo. Bueno, parece que está un poquinho agripallado o espírito da Constitución. É o espírito da constipación. Estoy un tanto prostituído. Bueno, espírito da Constitución ou da constipación. Que ademais en breve estará de aniversario, non? Mira, non me fales de aniversario, se que xa, a ver, yo la verdad es que non nací sin padres. Sin madre sí, que es lo extraño, pero non nací sin padres. Pues, pero vamos, este verano pillo un resfriado que ni padres ni hostias, porque Jesús. Es que mira, fue una gripe veraniega. Fue una gripe, sí, sí. Una gripe veraniega, ¿eh? Más bien en nasal, uh-huh. Pero bueno, ahora ya me empieza a escocer cierta parte del tracto, ¿no? Y algo sinusítica. Algo sinusítica también, pero que me empieza a escocer otras partes del tracto, ¿no? Yo no sé si a lo mejor me da la sensación de que terminen pasando de mí. Sí, no, de feito, curioso, porque Garma, por ejemplo, no sé si sabes que este Bran... o espírito da Constitución sufriu incluso cambios no seu metabolismo, non? Hombre, yo non diría que ya... Apártese un poquinho do micrófono, senón... Yo ya non diría tanto un cambio metabólico como un cambio prácticamente de fisionomía, non? Uh-huh. Claro, bueno, porque si a ti te cambian un artículo... Sí, claro. O sea, si te cambian un pronombre prácticamente no pasa nada, pero como te cambian un artículo pueden joder todo el esqueleto fundacional. No sé si me... Sí, además fue un cambio, bueno, de súpeto, ¿no? Que casi para morirse. Un cambio para morirse, una destemplez, yo no sé si es el cambio climático o que esto es cada vez se está llenando más de fantasmas. Yo es que ahora me acuerdo de Fraga y digo qué bien vivíamos cuando mandaba él, ¿eh? Bueno, pues señor espíritu da Constitución, cúrese, millórese da súa do seu constipado. E se quere, preséntolle a un bello amigo que estivo moi presente precisamente no momento do seu alumbramento, e ele é o espírito da contradición. Moi boas noites, espírito da contradición. Bueno, de boas noites nada, que non está moi boa, si é, non son o espírito da contradición. Non, entón, perdóneme, eu tiña os datos de que vostede era o espírito da contradición, non sei, no, pues, daquela... Os datos un pouco equivocados, eh? Bueno, daquela intentemos facer un xogo, de acordo, e pregúntolle como se vostede for o espírito da contradición e vostede responde como se for o espírito da contradición. Bueno, parecelle ben? Bueno, se te pos así, sí, son o espírito da contradición. Moi ben, espírito da contradición. Estamos a 4 días de que se produza un gran aquelarre que son estas... eleccións do 20 de novembro, nas que posiblemente algunha outra fantasma decidirá rexer os destinos deste país, non? Non creo que falten 4 días. Non quedan 4 días. Bueno, pero en todo caso vostede supoño que estes días estará intentando aparecer e facerse escoitar, non, entre os mortais. Máis ben entre os inmortais. Eu estou intentando facerme entender, non? É moi difícil discutir coa xente hoxe en día. Enseguida te dan a razón e isto para min pois é un pouco problemático, como comprenderás, claro. Facía moito tempo que vostede non aparecía en público, pero vímolo na Sexta en imaxes ali en estas manifestacións dos indignados. Que pasou? Quería compartir. Non era eu. Eu non estou indignado en absoluto. A min pareceme perfecto todo como vai. Non teño motivos para estar indignado. Moi ben, pois nada, de espírito da contradición. En todo caso, moitísimas grazas por ter vido o noso programa. As que ti tes, non fai falta dalas, eh? Moi ben, pois moitísimas gracias, hombre. Que bonito, non? Que che chufe o espírito da contradición. Tamén está conosco hoxe o espírito un espíritu, bueno, la verdad es que especial, ¿no? Espíritu Santo. Hola, ¿qué tal? Chau, el Pomba. ¿Pomba? Prefiero que ya llamemos Pomba. Bueno, Espíritu Santo, ¿qué tal? ¿De dónde ven? Bueno, yo quiero decir que antes llamaba Jesús, pero que preferí, pues bueno, quitarme todas las pernas y ponerme unas buenas tetas, que ya se sabe, ¿no? Que tiran más duas tetas que duas carretas, claro. No me diga usted a mí que me echamos Casimiro Canalillo y la verdad de que no puedo dejar de... Casimiro, que es, ya ves cómo miras, Casimiro, que eres un guarrete, Casimiro. No sé si puedo tocar ya un poquillo para ver si esto... Toca, guapo. Oh, fantástico. Ay, Espíritu guapetón, Santo. Guapetón, muy bien, muy bien. Son tres, pero hay una. A mí, sí, es que a mí me gusta mucho Almodóvar, me gusta la última película de Almodóvar. Sí, gustó, oye, pero no le gustó a ninguén. O sea, a mí sí, porque a mí me va, o rollo travelo. No soy Espíritu de Contradicción, que yo parecía la última película de Almodóvar, ¿no? Le gustó Espíritu. No, no me gustó. La Contradicción, muy no, bien. No, a lo mejor al guapo este de La Contradicción lo que hay que preguntarle, ¿a que no te gustó, guapo? ¿Eh? ¿A que no te gustó la última película de Almodóvar? ¿A que no me gustó? Pues, bueno, un poco sí me gustó. Es que hay que preguntar. Ah. Bueno, pues muchísimas gracias, Espíritu Santo, que además hay que felicitarlo porque conseguiu en este último debate electoral, pues, esa iluminación pentecostal, ¿no? Digamos, del señor Campo Vidal, ¿no? Que saludó en todos los idiomas, víase a su pegada. A mí me pone, o bigote de, tengo que decirlo, o bigote de Campo Vidal, poño de mogollón. Gústame Rubalcaba. Gústame Rubalcaba, gústame Mariano, gústame los tres, ¿no? Velo salir en una mesa, que me parece fantástico. Me decía a mí, Pomba. Menudos dos fantasmas. Espíritu Santo, si tuviera que presentarse en forma de Pomba alguna de estas dos personas que yo voy a decir, ¿a quién le parecería más carismática? ¿Cayo Lara o Guillermo Vázquez? Rafa de la Unión. Siempre indo en las polas, ¿no? En todo caso, o que sí que tenemos hoxe, queridos amigos de Alenda Onda, Garma, Nero, Ezequiel, quería que faláramos una persona muy especial que hoxe nos acompaña, una convidada extraordinaria nesta nova edición de Alenda Onda. Ela é unha das fantasmas se cadra máis ilustres, máis célebres da historia. Ela é a fantasma da ópera. Moi boas noites, Fantasma da Ópera. Boas noites, gracias. Fantasma da Ópera, ademais, que hoxe está aquí con nós para compartir esta noite co público de Alenda Onda, pero tamén para mostrarnos un poquinho da súa arte. Sí, estou encantada, nunca mellor dito. A verdade que sí, encantada e encantados estamos nós, porque penso... Que encanto, verdade, fantasma. Sí, aquí estamos falando dun fantasma top. Sí, sí, encantadora, sí, sí. Que fantasma. Eva, penso que ademais a fantasma... Parece incluso que comeza a facer frío. Sí, no, la verdade é que xa empeza a pedirme isto unha chaquetinha, non? En todo caso, a fantasma da ópera está hoxe con nós porque nos quere cantar. Que eu... O que a fixo famosa e nos quere cantar ademais unha área, non sei se unha área de servicio, unha área de ópera ou... É unha área de Monteverdi. Monteverdi. Non coñezo ese monte. É un monte de peregrinación, quizáis. Alguén está informado disto. Cala. Monteverdi. Isto era, non era al lado de Montefardo. Calate. No, é... Claudio Monteverdi. Sabía de Alberto en Montepío, pero de Claudio en Monteverdi. Ignorantes e insensibles. A ver, silencio. Pero Carmen, ilústranos, ¿quién es Claudio Monteverdi? Yo pienso que lo mejor que podemos hacer es que nos lo explique cantándonos a aria que precisamente yo pienso que compuso Claudio de Monteverdi, que nos quería transmitir a Fantasma da Ópera. Pues Fantasma da Ópera, en canto vostede o desexe, tenemos micrófonos de Alenda Onda a súa disposición. Morire. qué fantástico. Fabuloso, esto es... Wow, esto es increíble. Qué suceso en Alenda Onda, fantástico. Muchísimo mejor que Espíritu Santo, ¿dónde vais a parar? A verdade, Fantasma da Ópera, estamos chegando múltiples correos electrónicos avisando de que romperon varios vasos, escacharon varias fontes de cristal en distintas casas que estaban a escoitar o programa. Fantástica a súa vibración, a súa voz. É moi habitual estos actos fantasmagóricos. A verdade é que tens unha voz extraordinaria, deberías dedicarte a isto. Por que non grabas, hombre? Por que non intentas gravar un disco e facer bolos? Hoxendía sería rompedor, eh? Tens moito talento. A ver se a proxección deste programa pode abrirme portas máis alá. Desde logo, sempre estarán abertas para ti. Sí, ven es, cando que irás. Es auténtico, eso sí, si vas a grabar o disco non, non lle pidas unha subvención ao Agadic. Pues bueno, co arrepío, co arreguizo que nos acaba de deixar a fantástica voz da Fantasma da Ópera, imos un momentiño a publicidade e voltamos porque temos que escoitar un documento extraordinario do que dispongo xa Alenda Onda, unha psicofonía, unha nova psicofonía neste caso que topamos nun palacio onde habitan bastantes fantasmas, que é o Palacio da Zarzuela. Publicidade. ¿Queres pasar unha fin de semana arrepiante? Tour Galicia convídate ao terror máis enxebre na ruta do lobisome. Licantropía, vampirismo, noites estarrecedoras en urbanizacións abandonadas. A ruta do lobisome, un novo xeito de facer turismo con Tour Galicia. Tour Galicia patrocina esta sección. Continuamos en Alenda Onda, como dicimos, continuamos esta edición fantasmagórica porque temos que falar das fantasmas que na última semana están a ser actualidade, as fantasmas reais, as fantasmas que habitan a casa da Zarzuela, as fantasmas que están a rondar a casa dos Borbóns. Garmalva, como sempre, podenos ilustrar acerca deste tipo de fantasmas, non? Bueno, efectivamente, agora mesmo están pasando unha mala racha, verdad, por estas relacións das consultoras do Senror Real con pois, a Xeneralidade Valenciana, con Matas, con Camps, e ese 60% de ingresos e uns desfalcos de millóns facturados co goberno balear, verdade? Pero o pobre chaval tampouco ten culpa, nin tiña necesidade de meterse nestes barullos, porque el cobra dabondo, pero foi poseído. Foi poseído polo fantasma dos Borbóns, que moi célebre en Italia, aínda que aquí non se coñecen moito, verdade? Tratase da fantasma de Mansi, que para non embellecer vendeu a Almodemo. E aínda é un guapo e atractivo fantasma que ten por costume pasearse casi espido polos xardins nas súas viaxes a Italia, verdad? É un xardín botánico italiano no que nun palacio que construíron os Borbóns en 1812 ou por aí. Pero consta que esta fantasma veuse ca princesa María Cristina cando quedou en España e foise incorporando en distintas xeracións a algún membro da familia real que en todo momento foi causando escándalos e creando unha auténtica desaforado apetito sexual en moitos dos seus descendentes, mesmo mulleres, verdad? E esta fantasma agora mesmo, eu diría, e creo que comigo están moitos estudiosos do tema, que se incorporou xa non desde fai varias xeracións, xa non nos Borbóns directamente, desde aquela matrimonio cunha muller hemofílica que a esta fantasma tan cuidadoso da súa estética lle arrepiaba. A partir de aí foise metendo, incorporando en distintos membros da familia real, pero políticos, sanotes e máis apolinio que os Borbóns. Sí, Nero Relicario, eso que querías. Bueno, sí, porque a noso equipo da Universidade de Uppsala foi, quería anunciarlo aquí públicamente porque foi un gran contrato, foi contratado polo rei de España para analizar este asunto nas dependencias do Palacio da Zarzuela. Tiveches trato co rei de España personalmente? Non directamente, a través do seu o xefe da Casa Real, que nos contratou porque bueno, había este problema de que a Fiscalía quería intervir, e o xefe da Casa Real pois dixo que previamente era necesario facer unha análise científica, por eso nos chamou a nos, de a ver cal era, se había outra explicación de tipo non xurídico o que estaba sucedendo na Casa Real, este extraño movimento de obxetos. Non sei se podemos en Alenda Onda ter un avance. Bueno, eu quería decir algo antes. Sí, espero que toda esta información este contrastada, vale, porque estamos falando da familia top de España. Sí, pero en todo caso, vale, estamos tamén a falar dunha universidade top, que a Universidade de Uppsala. Podemos estar metendo en unha ciénaga da que non saibamos sair nunca, non? Porque meterse eu sei que, a ver, o rei pode facer cousas mal, non? Pero que todos e cada un de nós algo lle debemos a este señor, non? Sí, pero eu creo que está vostede botando a dúbida sobre unha universidade como a Universidade de Uppsala, que é extraordinaria, unha das mellores universidades de Europa. Non hai máis que ver a Uppsala de espera que ten. Non, se eu sei que os compañeros desta mesa contrastan a información e que bueno, teñen unha seriedade que poderíamos comparar a, pues, a Intereconomía ou al Corro Gallego, non? Entonces, o único que pido é que, por favor, que controlemos as palabras, que midamos as palabras e que estamos traballando coa familia, sí, top. Sí, por alusións, Nero. No, está garantido que esta veracidade deste documento. Rápidamente localizamos que o problema se concentraba nun dos cuartos do Palacio da Zarzuela, que era o cuarto do infante Froilán, que futuro duque de Lugo, que nos toca moi de perto aquí os galegos, non? Estaba ali contrastado. E este documento ten todos os permisos, ten todos os certificados necesarios, expedidos polo xefe da Casa Real, para ser público, non? Non sei se hai algún tipo de interés na Casa Real de publicar estas intimidades, cosa que non é habitual, vendes? Tal vez para... non sei. Dende logo, o noso compromiso coa nosa audiencia do paranormal pídenos poder dispoñer deste documento, non? Eu penso que deberíamos escoitar esta psicofonía no cuarto de Froilán, no cuarto do futuro duque de Lugo. Pois vamos a pedir ao técnico que, por favor, nos asombre. Froilán, deja de jugar con la vajilla. No soy yo, abuelo. Yo solo le estaba pegando a la prima Leonor. La vajilla la está rompiendo el fantasma de una mezzosoprano. Ah, sí, la mezzosoprano. Ya no me acordaba de ese incidente de caza. Pero dime, ¿no has visto por ahí a tu tío Urdangarín? Pues la verdad es que no, abuelo. Desde la última vez que me ha obligado a esconderle 60.000 euros debajo de mi cama, no lo he vuelto a ver. Dios mío, espero que una vez más no se haya fugado a Nueva York. ¿Por qué habré aceptado yo meter a un vasco en la familia? Estarrecedor. Estaba en castelán, pero penso que entendimos bastante ben todo o que se dicía. Sí, unha palabra que sí, se pode escapar. Sí, perfectamente. Sí, sí. non sei que valoración vos merece. Home, eu celebrar, non, que a súa majestade, que é unha persona moi comprometida coas linguas, pois consigue pronunciar o nome do seu xerno, Urdangarín, con esa perfección borbónica, non? E tamén decir que eu pensei seriamente que o único nome vasco que a súa majestade normalmente coñecía era o de Zubizarreta, non? Ese portero da selección, un portero top. Pero non deixa de ser unha psicofonía bastante ilustrativa de algo que trascendeu xa non só o mundo do paranormal, senón incluso da prensa máis normal, máis convencional e vulgar da nosa sociedade. Estamos a falar, hai un momento no que Froilán di que non sabe nada do seu tío dende aquela vez que lle mandou esconder 60.000 euros debaixo da cama. Parece unha información bastante precisa, non? A que se transmite pero a través de... Pero o rei agachouse a mirar ou non sabemos? Parece que foi bastante indiferente con este dato. Si, sí, no, aparte no, temos problemas agora mesmo de saúde, no, sabes que... A ver, realmente é un xogo que está xogando por rapace, evidente, non? Sí. E esconde 60.000 euros aí. Que son 60.000 euros para a familia real, por favor. Si, sí, é como que, para nosa moneda do ratón Pérez. É que tamén as cosas, se si as pillamos descontextualizadas, pues entonces pueden darnos este tipo de problemas, pero nos hacen ciertas non dubidamos la transparencia da familia real, non, que probablemente a familia real top de Europa en transparencia, non. Lo y además hai un dato que a min me chegou por fontes moi fiables e é que Froilán, o duque de Lugo, ten unha admiración moi profunda cara ao seu tío, que tal vez veña un poquiño do desapego con respecto ao seu pai. Outra persoa, pues bueno, bastante interesante, ¿no? Do que algún día deberíamos falar neste programa, pero iso faille ter unha admiración profunda cara ao seu tío, que como sabemos vive en New York, foi un xogador profesional de balonmán, campeón olímpico, e claro, ver tanto diñeiro na casa, ver un tío pois con tanto diñeiro, con tanta prestixio, que ten tan bons tratos, non, co goberno de Baleares, que sempre lle pode convidar a ir un barco con matas, etc. Pois claro, para un rapaz desa idade, non, e coa hiperactividade que ten Froilán, ten que ser extraordinario. Bueno, e eu creo que é o futuro portador da fantasma dos Borbóns. Penso que unha vez caído o seu tío, penso que xa está pensando a ver si este mocoso me medra para ser lo guapo de novo, verdade? Porque a verdade é que a fantasma dos Borbóns le va causando na familia española desde moitos anos enfermedades, accidentes extraños, escándalos, voracidade sexual, psicopatías, de todo, ¿verdad? Sí, pero curiosamente a voracidade sexual da que comentas, a reina Sofía, por exemplo, ela di que non é borbona. Non ten constancia dese fenómeno. Non é borbona nin afecta a todos, pero historicamente podes comprobar que hai moitos casos de homes e de mulleres. Por a filla de Cristina mesmo foi a primeira portadora da fantasma do Palacio Italiano, traído desde alí. Bueno, aí a min hai un par de cousas que me trastocan neste documento, non? Desde logo, Froilán é un rapaz extraordinario, porque hai que ver con que absoluta normalidade convive con este fantasma que él identifica na grabación, esta mezzo-soprano, non? Sí, efectivamente. Sí, ese elemento. Que o rei refire se ela non acordaba deste incidente de caza. De caza. Non lle gusta falar con neno destas cousas, verdad? Tampouco hai por que marcar a un neno tan pequeno co karma familiar. Claro, claro. Eu creo que este rapaz, pois, podemos esperar grandes cousas dele, non? Por suposto. Este rapaz está, ahora mismo está educándose nos mellores colexios que hai en Madrid, non? E, bueno, si algo destaca e algo falan os seus profesores, de que vamos, é un fuera de serie, non? É un tipo, é un outsider. Aparte que aí no documento tamén queda moi claro que o conflicto dinástico está instalado xa dentro da familia real, porque non sei se reparastes que el, cando o abuelo lle chama atención por andar rompendo os pratos ou sí. Non se sabe o que está rompendo, parece que está rompendo ambulancias ou avións ou helicópteros aí, debe ser o tipo de xoguetes cos que xoga os infantes na Casa Real. Pero él di que está pegando a súa prima Leonor, ¿no? Sí, esto pero claramente está xa expresando. Sí, e lo retrotrae un poquinho aquela historia de precisamente do avó, ¿no? Que tamén tiña aquelas peleas, aqueles xogos infantis co seu irmão, ¿no? Son cousas de nenos e nenas, son cousas da rapazada, son cousas que pasan en sí, calquera sí, colexio pero, español. Sí, pero son moitas na historia dos Borbóns, non é unha. Non son dúas, e hai algunhas e incluso moi oportunas. Eu non sei, eu a verdade é que, home, todo pode ser, non pode ser que estén realmente posuídos por esta fantasma. Hai desgracias, evidentemente, tamén, hai que pensar, pero eu penso que non, que a nosa familia real está que se sae. Se xa eu vexo ese saber estar, non? Ese saber estar do rei, ese oportuno por que non te callas. Si, sí, aí estivo. Aí estivo moi. Por favor, sí. Por favor, que se xa é que Juan Carlos se xa. Impresionante. Si, sí, non, el dende logo un tiazo. Non hai lesión de xión, yo moi que campechano, ademais é un moi campechano, efectivamente, unha sí, persoa. E Froilán apunta tamén, non? Esa mesma campechanía. Sí, sí. Apunta maneiro. Eu creo que sí. E creo que os seus profesores o confirman. Pois, a verdade que, como sempre, o Lenda Onda presentou hoxe unha psicofonía extraordinaria. Temos que agradecerle, por suposto, a Nero Relicario que nos puidera avanzar este traballo que realizou para precisamente para un bon cliente, a Casa Real. Xa nos contará un pouquiño cales foron os pagos a este traballo. Bueno, foi un pago en negro, claro, porque tiña que ser un pago con certa discreción, como sempre require todo o que se refire a Casa Real, ¿no? En todo caso, grazas, Nero Relicario, por podernos achegar este documento. Que estou sempre a disposición, todo o noso material científico a disposición deste programa extraordinario. Creo que este programa é un dos poucos programas máis sobresalientes do mundo paranormal galego e internacional, pois merece todos os nosos esforzos desde as institucións académicas para fomentar pois a nosa propia ciencia e a nosa propia o noso propio oficio. Si, sí, non é certo, a verdade que a mí tamén me parece mal dicilo, pero temos un programa extraordinario, non? Un dos mellores programas que vemos na radio, non sei se Ezequiel Daniel que é exitólogo si pode. Si, sí, home, eu polo menos as consultas que teño feito as consultoras más media, non? As consultoras top, non? Pois estamos nun xare de un 70-80% de audiencia na nosa franxa, que é unha barbaridade, non? Non, a verdade é que sí, eso, bueno, A que nivel? A nivel local, regional? A nivel local, por supuesto, pero xa sabedes que podedes visitar a página da calimera.org, que podedes descargar os podcast. Mira, podcast, todo por un sueño. Sí, pero non compre, solo con que poñeren na señora Google a Lenda Onda, xa te leva directamente para poder visionar os programas que levamos editados. Este é un programa de radio, pero é para visionar. Sí, sí, é previsional, e ademais é un programa moi ben feito. E non é que o digamos nós, é dicir, o público tamén o acredita. Sí, a mí dimo pola rúa todos os días a carniceira, a pescadeira, todos. Sí, no, somos un topic. Un programa high class. Eu, a verdade é que sí, eu escoito a radio seguido para escoitar o que fan outros e non vexo programas como este. En todo caso, penso que non está ben tampouco falar de nos mesmos. Home, a mí si tal, creo que o peor momento deste programa é cando sale Alfredo Brañas, non? Bueno, no. Non mentes o a soga na casa do aforcado. É un fantasma, non sei. Está saindo todo moi ben, hoxe, por favor, non mentes a soga na casa do aforcado. Eu penso que, mira, temos os compromisos porque evidentemente este programa faise co talento de todos nós, pero tamén se fai cos achegas publicitarias. Imos escoitar un anuncio publicitario e voltamos seguidamente pois, para tratar un último tema e que nos concerne, que nos inqueda, e é a aparición dun novo culto, un novo culto mariano, pero eu penso que poderíamos pescudar un poquinho máis nel despois da publicidade. Buscas un antro con estilo onde enganar o amencer? Discoteca Nosferatu e hotel local. Experimenta súa ampla oferta de cócteles infernais e tóxicos depravados. 24 horas de festas en ver a luz do sol. Se procuras novas emocións, Discoteca Nosferatu non te defraudará. Discoteca Nosferatu, a noite alternativa de Compostela. Ao comezo desta semana víamos unha foto na prensa española e era a foto dun dos candidatos nas eleccións do vindeiro domingo. Segundo din, as fontes do normal, posiblemente o que ten máis opcións de converterse no presidente de España nas vindeiras eleccións, era unha foto no que se llevía na praza de Touros de Valencia levitando. Sí, non sei se vos fixastes. Sí. Ha sido conmocionante este suceso. Parece ser que este fenómeno ten que ver tamén con un fenómeno que algúns expertos do paranormal aventuran e é o establecemento dun novo culto, un novo culto mariano. Non sei se nos poderíades ilustrar un poquinho en que consiste isto do novo culto mariano, non? Que é isto que din que se achega por aí. Bueno, isto é unha expresión que acuñou outro gran profesional da radio paranormal española, que Jiménez Los Santos, acuñou no outro día nun editorial tamén bastante paranormal, como é o novo culto mariano que se achega e que está conmocionando, que é un culto que está baseado fundamentalmente na fe no voto, porque sin a fe no voto non hai culto mariano, e tamén pois no lema de que non se pode vivir do que non se ten. Non se pode vivir do que non se ten. Do que non se ten. En español non se pode vivir de lo que non se tiene. Non se pode vivir de lo que non se tiene. You can live what you don't have. Yes. Ezequiel. Sí, eu realmente estou absolutamente como exitólogo, teño que decir que este un momento o que se achega o y este culto mariano un momento top, ¿no? Sí, porque ademais porque eu intento botar así o llar cara atrás toda esta serie de procesos na sociedade e non atopo ningún evento que vaya a transformar a sociedade como ese culto mariano que se fundamenta en un dos principios universais, non? Que é o principio de austeridade. Por exemplo, non se pode vivir de lo que non se tiene. Por exemplo, no caso de Mariano, non se pode vivir del gallego, ¿no? Si no se, él, por exemplo, non tiene eso, ¿no? Home, o do galego se pode vivir pues, si estás aquí en radio como esta que te obligan a falarlo, ¿no? Pero realmente si queremos pues tener un idioma top, temos que falar en español. Perdón. No pasa nada. O seu defecto in English. No se puede vivir de lo que no se tiene, por ejemplo, do talento, ¿no? Porque vimos, por ejemplo, muy timorato a Mariano Rajoy ahora de demostrar o seu talento, se cadre que non. Yo creo que estar reservándose para mostrar o seu talento a partir do día 20. Sí, a partir de auténticos talentos. Todo mundo di, ¿no? A partir do día 20 vai miro así o mellor. Bueno, eu non no vexo así, ¿verdad? Porque eu vexo que sempre perde. Non xa son as elecciosas que se leva presentado, senón nos conflitos que dentro do seu propio partido se xeneran, o mesmo Baltar comeu as papas varias veces e impón a base de empregos fantasmas, eso sí, pero impón os seus 1600 empregados fieis que xeneran todos os votos que produce a provincia de Ourense e que son fundamentais, verdad? Pero non vexo, pois, por exemplo, que se sepa impoñer, mesmo cando nun momento dado en que se lle preguntou, caeulle un pouco a cara de vergoña cando se lle dixo publicamente como era posible ter 33 porteiros na Diputación de Ourense para tres portas, verdade? E unha pequena obsesión que simplemente se trataba de eliminar pois a 20 porteiros, verdade? Non foi quen de lograr que o señor Baltar accedera ás peticións a non exixencias do seu xefe. Si for ao revés, podo asegurarche que o señor Baltar faríalle comelo chan ao señor Rajoy. Sí, bueno, a ver, está claro que non hai, que hai un pequeno desencontro, non? É un pequeno desencontro, pero bueno, porque Baltar é, digamos, así un fantasma de carácter leninista, non? Si por él fora, todo Ourense traballaría na Diputación. No, todo Ourense, no. Bueno, menos él. Solo os afiliados e os fieis afiliados do PP a súa persona, non ao partido, ¿eh? Vale, vale, pero un 80% entonces esta población, porque él ten un proxecto top de... Arrasa. Bueno, eu quería decir que este novo culto mariano tamén obedece pois a unha serie de fenómenos históricos que se producen habitualmente en épocas de crise. Lembremos durante a transición as aparicións da Virxe do Escorial, non? Cando, digamos, a sociedade española entrou naquela convulsión, pois estaba ali aquela unha gran predecesora da parapsicoloxía, Pitita Ridruejo, que estaba... Sí, boa amiga deste programa. Moi amiga deste programa e supoño que tamén, non sei, un momento do propio Mariano, non? Supoño que ela xa debe ver os valores de Mariano como nova virxe deste novo culto. Pero tamén temos un precedente moito máis próximo que a Virxe de Fátima, non? A decadencia da República Portuguesa nos anos 10, coa inminencia, coa Revolución Soviética aí nas portas, as portas de Portugal, pois aparece un contexto de crise económica brutal, de crise social, pois aparece a Virxe de Fátima. Sí. Fátima. A Mariano non o vexo tan virxe como a Virxe de Fátima. Pero bueno, sabes que ao ser Mariano, ese cambio de María a Mariano tamén de alguna forma forma parte da liberación sexual, bisexual ou... entendes que se dou no país é unha maneira tamén, pois mira, en vez de Mariana, Mariano, pois mira, verdade, pois é un home, xa non é unha muller, pero hai que cambiar tamén. Non é iso o peor que ten, A ambivalencia sexual non é o peor que ten. O cal quere decir que o novo culto mariano, en certo sentido, está producido polas innovacións do goberno Zapatero en materia de liberación de liberdades civiles, non? Sí, bueno, eu creo que en momentos de desesperación, ¿no? Como pode ser este, non meu concretamente, que eu que gaño aquí na radio, pois xa vivo moi ben, ¿no? Podo consumir incluso drogas ilegais e non pasa nada. Pero a xente está desesperada, eu noto uno Audi e noto. E claro, pois é o momento de que aparezca Dios ou a Virgen, non? É algo así que ou aparecen xa ou cando pensan aparecer. Están esperando demasiado, entón eu sí que vexo que isto pode ser un comezo de do camiño ao que nos vai a levar este culto, non? En todo caso, estamos falando dunha lucubración que saberemos se se fai realidade ou non o vindeiro domingo. Temos que informar os nosos ouvintes de que a Lenda Onda está falando en negociacións coa dirección de Radio Calimero para que o vindeiro domingo poidamos ter unha edición especial do programa, precisamente para ver se a partir das 8 da tarde se produce ou non o advenimento deste novo culto mariano, ou a ver que se produce nesta data que parece ser que vai a producir unha serie de fenómenos paranormais novos e que estaría ben que analizáramos entre todos. Eu penso que bueno, informaremos a través de noso blog, das nosas redes sociais, se se produce isto ou non. En todo caso, estamos xa chegando ao final desta nova edición da Lenda Onda. Quero dar boas grazas a todos. E quero darlle tamén as grazas, porque finalmente estivo nos acompañando até o final, a Fantasma da Ópera. Foi un prazer moi, moi, moi grande que estiverase con nos. O prazer é meu. E non sei, Fantasma da Ópera, sin estes dos minutinhos que nos quedan de final de programa, nos poderías ofrecer pues, unha despedida cantada con ese talento. Sí, a verdade é que sería magnífico, ¿no? Poder cerrar este programa dedicado ás fantasmas para min a fantasma máis ilustre, e quizáis hoxe, despois de coñecela, pois todavía máis máis fan, máis fan top, o Tom Thread, Frank Fong, dela. No, ibais ao trending topic mañá. Sí. Maravilloso. Vou cantar algo en xaponés. Oh, que precioso. Que dominio, que dominio. As linguas. As linguas. Sin corpo ni nada, mira, que tal fai. Sin cordas vocais, sin nada. Por favor, vamos a escoitar.